Hukom, Kabanata 17. Sa kaburulan ng Ephraim ay may nakatirang isang tao na Mikas ang pangalan. Minsan, sinabi niya sa kanyang ina, nang mawala ang 1,100 ninyong pilak, narinig kong sinumpa ninyo ang nagnakaw. Ako po ang kumuha. Heto po, isinasauli ko na sa inyo. Pagkatanggap sa mga pilak, sinabi ng ina, Pagpalain ka ni Yahweh, anak ko. Ang mga pilak na ito'y inihahandog ko kay Yahweh upang gawing imahin para hindi mangyari sa aking anak ang sumpa. Kaya nga po, ibinabalik ko sa inyo, sagot ni Mikas. Nang ibalik ni Mikas ang pilak ng kanyang ina, kinuha nito ang 200 piraso at ibinigay sa isang platero upang gawing imahin. Pagkayari, inilagay niya ito sa bahay ni Mikas. Ang lalaking si Mikas ay may sariling altar. Mayroon din siyang iba't ibang diyos-diyosan at ginawa niyang pari ang isa sa kanyang mga anak na lalaki. Nang panahong iyon ay wala pang hari ang Israel. Ginagawa ng bawat isa ang lahat ng kanilang magustuhan. Samantala, sa Bethlehem, Huda, ay may isang kabataang Levita. Isang araw, umalis ito at naghanap ng tirahan sa ibang lugar. Sa kanyang paglalakbay, napadaan siya sa bahay ni Mikas sa kaburulan ng Ephraim. Tinanong siya ni Mikas, "Taga saan ka?" "Ako po ay taga Bethlehem, Huda, at isang Levita. Naghahanap po ako ng matitirahan." Sagot niya. Sinabi ni Mikas, "Kung gayon, dito ka na. Gagawin kitang tagapayo at pari. Bibigyan kita ng 10 pirasong pilak taon-taon, bukod sa damit at pagkain." Pumayag ang Levita sa alok ni Mikas, at siya'y itinuring nitong parang tunay na anak. Hinirang siya ni Mikas bilang pari at doon pinatira. Sinabi ni Mikas, "Ngayon, sigurado kong ako'y pagpapalain ni Yahweh, sapagkat mayroon na akong isang paring Levita."